Świadectwo szkolne i zgarnij 50 zł rabatu przy zakupach za minimum 400 zł. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 26 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Powitanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Czworo astronautów melduje się na pokładzie. Premier apeluje do koalicjantów, nie dajcie się podzielić. Politycy PSL-u zdezorientowani. A ja nie wiem, w której sprawie. A nie rozwinął, myśli pan premier? Nie rozwinął. Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest niezależnym sądem, pisze w liście grupa sędziów Sądu Najwyższego. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To pierwszy Polak w historii, który znalazł się w orbitującym laboratorium. Lot z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego z przylądka Canaveral trwał blisko 30 godzin. Jest tam nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Janku, dokowanie do ISS nie było prostą operacją. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dokładnie o godzinie 15.35 rozpoczęła się taka specjalna uroczystość powitania czterech nowych członków załogi. Sławosz Uznański-Wiśniewski of ESA, representing the nation of Poland, and their first visit to the International Space Station is next to cross the hatchway. Sławosz Uznański-Wiśniewski w kilku słowach w naszym języku skierowanych specjalnie do naszych rodaków podkreślił, że to początek polskiej technologicznej misji na świecie w takich właśnie miejscach jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Kosmos jednoczy i jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni, budujemy naszą przyszłość, podsumował Sławosz Uznański-Wiśniewski i kolejny raz zaznaczył, że w to miejsce w kosmosie symbolicznie zabiera wszystkich Polaków na świecie. Na orbitującym laboratorium było dotychczas blisko 300 astronautów z ponad 20 krajów. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest pierwszym Polakiem w historii, który znalazł się w tym miejscu, a sama procedura dokowania jednostki rozpoczęła się przed godziną 12. 40 minut później kapsuła Dragon zaczęła być łapana przez takie specjalne haki. Cały proces przyłączenia kapsuły Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nadzorowało dowództwo z Centrum Lotów Kosmicznych w Houston w Teksasie, a Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzymał numer astronauta 635. Jan Pachlowski, dziękuję. Nie dajcie się podzielić, apeluje do koalicjantów w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Przed liderami koalicji 15 października poważna próba. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedziczyliśmy po PiSie. Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie. I nie dajcie się podzielić, pisze szef rządu. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u mówi, że nie wie, do czego odnosi się PiS. A ja nie wiem, w której sprawie. No właśnie. A nie rozwinął, myśli pan premier? Nie rozwinął. Prawie. A pan redaktor co proponuje? Ja jestem tylko od zadawania pytań. Ale nie wiem, o czym mowa. Barbara Okuła z Polski 2050 uważa, że premier chciał zaakcentować, że trudno w legalny sposób uznać ważność wyborów prezydenckich. Są tak przepisy prawne skomplikowane, ale jest coś takiego jak domniemanie ważności wyborów i myślę, że na tym powinniśmy się opierać. I na pewno marszałek Sejmu zrobi to w sposób legalny. Wszystko wskazuje na to, że te wybory są ważne i że 6 sierpnia zaprzysiężemy prezydenta Nawrockiego. Poseł PiSu Grzegorz Lorek ocenia, że premier tym wpisem próbuje zdyscyplinować swoich koalicjantów. Boję się, że mu się koalicja rozpadnie. A muszę powiedzieć, że rysy są coraz większe, bo są przeróżne zachowania poszczególnych posłów z koalicji w różnych komisjach. Mamy przeciwstawne postawy. Ten PiS jest takim ostrzeżeniem. Uważajcie, bo to się wszystko rozsypie. Liderzy koalicji rozmawiają o rekonstrukcji rządu. Ma do niej dojść w lipcu. 28 sędziów Sądu Najwyższego podpisało się pod listem, w którym stwierdzają, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie może rozpatrywać protestów i orzekać w sprawie wyborów. Powołują się na wyroki sądów europejskich, mówi jeden z sygnatariuszy, Michał Laskowski. W orzeczeniach zarówno Trybunału w Luksemburgu, jak i Trybunału w Strasburgu, jak i w orzeczeniach kilku przytoczonych w tym oświadczeniu orzeczeniach Sądu Najwyższego, no stwierdzono wprost, że ta izba nie ma cech bezstronnego i niezależnego sądu, czyli takiego sądu, o którym mowa w Konstytucji i mowa w umowach międzynarodowych, tak, w Karcie Praw Podstawowych i w Konwencji Praw Człowieka. Do 2 lipca Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę w sprawie ważności wyborów prezydenckich. W Unii Europejskiej możliwy przełom w sprawie nałożenia na Rosję kolejnych sankcji. Niemożliwe jest odblokowanie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. To tematy trwającego w Brukseli unijnego szczytu. Na zaostrzenie sankcji wobec Rosji nie zgadza się Słowacja, wspierana przez Węgry, a na formalne rozpoczęcie rokowań brukseli z Kijowem zgody nie chcą dać władze w Budapeszcie. Na Słowację wspieraną przez Węgry wywierana jest presja. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda apelował o szybką zgodę na sankcje. Ten pakiet jest dobry, zdecydowany i wystarczający. A Słowacja nie tyle ma zastrzeżenia do samego pakietu sankcyjnego, ile do planów komisji o odcięciu Unii od dostaw rosyjskiego gazu. Chce wyłączeń i rekompensat. Optymistą co do przyjęcia 18 pakietu jest rzecznik rządu Adam Szłapka, ale nie ma szans na odblokowanie negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią i otwarcie pierwszego rozdziału negocjacyjnego. Wykonywaliśmy swoją robotę najlepiej jak się dało i generalnie wszystko jest przygotowane do takiego momentu, że trzeba się tylko przekonać nawzajem. Pojawiły się wprawdzie pomysły, by rozpocząć negocjacje nieformalne z Ukrainą, nie oglądając się nawet o Węgier, ale nie zyskały poparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Iga Świątek gra w ćwierćfinale turnieju Bad Homburg, a właściwie grała, ponieważ z powodu opadów deszczu mecz z Rosjanką Jekateryną Aleksandrową został przerwany, a zieloną trawkę zastąpiła zielona płachta chroniąca kort. Do tego czasu Iga radziła sobie nieźle. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim to rywalka prowadzi 4-3. Czekamy na wznowienie meczu. Deszcz nie przeszkadza w grze w Londynie, gdzie o awans do wielkoszlemowego Wimbledonu w kwalifikacjach walczy Katarzyna Kawa. Polka przedrze się do głównej drabinki, jeśli pokona Amerykankę Jowicz. Mecz trwa, ale to rywalka prowadzi 5-2. W kolarstwie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski. Najlepsi w jeździe indywidualnej na czas okazali się Agnieszka Skalniak-Sójka i Filip Maciejuk. Panie do przejechania miały 28 km. Podium uzupełniły Katarzyna Niewiadoma i Marta Jaskulska. Panowie mierzyli się z czasem na dystansie 42 km. Drugi był Kamil Małecki, a na najniższym stopniu podium stanął Piotr Pękala. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. A już jutro w Czechach, a dokładnie w Pradze, rozpoczną się trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. Stolica Czech w ostatnich latach była szczęśliwa dla reprezentantów Polski, także dla wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża, Klaudii Zwolińskiej. Uważam, że to jest jeden z najlepszych pucharów świata. Zawsze jest bardzo dużo ludzi, jest bardzo fajna atmosfera. Tor jest niesamowity, zawsze techniczny i tak jak mówię, ja to mam dobre wspomnienia. No tak naprawdę nie mogę się doczekać, żeby tam pojechać, no i będziemy działać. I to nie w jednej konkurencji. Tam już będę troszeczkę silniejsza, także będę robiła co się da, żeby wywalczyć jak najwięcej dobrych miejsc, dobrych przejazdów i działamy. Podobnie jak zawody kolarskie i te kajakarskie potrwają do niedzieli. Jeszcze informacja ze świata narciarstwa. Szwajcarka Lara Gutberami, jedna z najlepszych alpejek ostatnich lat, zapowiedziała, że po sezonie olimpijskim zakończy karierę. 34-letnia narciarka, dwukrotna triumfatorka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zamierza przenieść się do Wielkiej Brytanii, gdzie jej mąż, były reprezentant Szwajcarii Wallon Berami, objął stanowisko dyrektora sportowego w klubie piłkarskim Watford. Państwo Berami planują także powiększenie rodziny, bo jak przyznała Lara, chciałaby się sprawdzić w roli matki. Sport wraca za godzinę. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to trzeba uważać, bo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i deszczem na terenie 9 województw. W nocy zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, a temperatura sięgnąć 19 stopni Celsjusza. W piątek, czyli jutro, zachmurzenie duże i do 27 stopni na południowym wschodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD poznaj odkurzanie wspierane technologią i wejdź na nowy poziom sprzątania. Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung Bespoke AI Jetlight Pet za 3399 zł. Dostępny nawet w 20 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Katarzyna Firszt-Wojtkowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Sławosz Uznański-Wiśniewski na orbicie, już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Słyszeli Państwo w serwisie na pewno. My wkrótce więcej o tym wyjątkowym miejscu, na którym się znalazło, powiemy. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może wkrótce przestać istnieć. To jeden z tematów dzisiejszej audycji popołudniowej. W niej dziś też nocna prohibicja pojawiająca się w kolejnych polskich miastach, która jednak w jednym z miast wciąż nie została uchwalona i przekładane jest głosowanie nad nią z miesiąca na miesiąc. Pomówimy też o upale, ale nie tym dzisiejszym, bo to dopiero mała przygrywka do tego, co stanie się w przyszłym tygodniu. Proszę zostać z nami. A teraz Like a Rolling Stone i Timothy Chalamet jako Bob Dylan. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. And everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Minut po godzinie 16. Tu Trójka. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i powoli zabiera się do pracy. Powolutku, powolutku. Przecież znają Państwo pierwsze przykazanie astropodróżnika: nalać wody do czajnika. Na pewno tam jakaś kawka na sam początek musiała być grana. Być może jest jednym z tych ostatnich naukowców, którzy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ogóle prowadzą badania. Dlaczego? O tym Kuba Witkowski. Wyczekiwany start. Potem kilkadziesiąt godzin na orbicie, wreszcie dokowanie, no i otwarcie włazu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Station Houston on 2. Thanks for the wave. Great to see everybody. W wejściu pierwsza pojawiła się Amerykanka Peggy Whitson. Houston Station, we're happy to be here. W końcu także i Sławosz Uznański-Wiśniewski. Teraz, po krótkim powitaniu i zapoznaniu, czas zabrać się do roboty. Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty. Mówił jeszcze przed wejściem na ISS nasz astronauta. Pokazywać naszą technologię, jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski. Uznański-Wiśniewski podczas pobytu na stacji przeprowadzi też 30 pokazów popularno-naukowych i edukacyjnych. ISS jest bowiem wszechstronnym laboratorium. Pierwsze moduły tych stacji zostały wyniesione jeszcze w poprzednim stuleciu, w 1998 roku. Przemysław Ruć z Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Więc to już jest prawie 27 lat funkcjonowania tej stacji. No i ta międzynarodowa załoga, która jest wysyłana przez Amerykanów, przez Japończyków, przez Rosjan oczywiście, przez przedstawicieli Europy, Kanadyjczyków, służy do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju eksperymenty. Stacja, o czym wiadomo nie od dziś, w zasadzie jest już u kresu swojej działalności. Ona, można powiedzieć, już się skończyła. Rafał Grabiański z redakcji portalu Urania. Tak naprawdę plany użytkowania stacji pierwotne to były 2015 rok i do tego roku mniej więcej wszyscy myśleli, że stacja będzie użytkowana. Ostatecznie ISS ma zakończyć swój żywot w 2030 roku. Jest mocno połatana, oberwała w czasie tego czasu wielokrotnie przez mikrometeoroidy, przez różnego rodzaju mikrośmieci kosmiczne, więc tak naprawdę trudno zakładać, że w dalszym ciągu będą przeznaczane miliardy dolarów czy rubli, czy innej waluty na to, żeby ją podtrzymywać. ISS mają zastąpić stacje budowane przez firmy prywatne. Koncepcja jest taka, żeby NASA skupiła się na tej dalekiej eksploracji, na tych ambitnych planach powrotu na Księżyc, później lotu na Marsa, a żeby niską orbitę zostawić podmiotom prywatnym. Prywatne podmioty zbudują zalążki takich stacji i będzie taki okres przejściowy, gdzie nadal będzie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna działać, ale już pierwsze moduły tych komercyjnych stacji będą na orbicie. Finalnie stacja ISS w sposób kontrolowany ma być spalona w atmosferze. To oznacza też kres filozofii, według której kosmos ma być wspólnym laboratorium ludzkości. Parę faktów, które pobudzą wyobraźnię Państwa. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest 400 kilometrów nad naszymi głowami. Akurat jak nad nami przelatuje, to te 400 kilometrów. A sama ma długość i szerokość boiska piłkarskiego. Powierzchnię nie, bo to taki kosmiczny patyczek. Na zegarach 16,5 minuty po godzinie 16 w Trójce piosenka dnia. Bowska, Złota Sukienka, czyli kawałek zapowiadający nową płytę, która ma ukazać się we wrześniu. Oh, 20 minut, prawie 20 minut po godzinie 16, tu trójka. Mamy upały, kolejny tydzień, ten następny według synoptyków będzie jeszcze cieplejszy. My o upałach i pracy porozmawiamy, połączymy te dwie rzeczy ze sobą i żeby je połączyć, to łączymy się już z profesor Kingą Polańską, kierownikiem Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak upał ogólnie wpływa na pracę, samopoczucie pracowników? Bo takie upały koło 30 stopni Celsjusza to jest w pracy trudny przeciwnik? Niewątpliwie. Zacznę może od tego, że wysoka temperatura, która będzie wynikała z warunków atmosferycznych, ale oczywiście nie tylko, stanowi duże obciążenie dla naszego organizmu. Może wiązać się z pewnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak cieplne skurcze mięśni, wyczerpanie cieplne, omdlenia, czy też najpoważniejszy udar cieplny. Ekspozycja na wysoką temperaturę będzie zmniejszała możliwość wykonywania wysiłku fizycznego, ale również w odniesieniu do pracy umysłowej wyniki badań są dość spójne i wskazują, że spada nam możliwość wykonywania pracy umysłowej. To jest około 2% wydajności pracy na stopień wzrostu temperatury po przekroczeniu 25 stopni Celsjusza. Pogoda nam się przez ostatnie dekady zmienia. Czy to widać też właśnie w tych badaniach dotyczących wydajności w pracy, że te upały stają się coraz większym problemem z punktu widzenia właśnie pracodawców, pracowników? Tak. Pamiętajmy o tym, że wysoka temperatura będzie powodowała obniżenie koncentracji, będzie zmniejszała naszą czujność, będzie powodowała zmęczenie, będzie wydłużała czas reakcji i upośledzała umiejętność krytycznego myślenia. W związku z tym będzie wzrastało ryzyko popełniania błędów, a to jest szczególnie ważne w przypadku osób, które wykonują pracę z wysokiego ryzyka. I takie prace wysokiego ryzyka powinny być zupełnie inaczej ustawione, na przykład zmiany nie 8-godzinne, tylko zdecydowanie skrócone, jak pani na to patrzy? Tak, w moim przekonaniu tak. Powinno się szczególnie przy tych pracach pamiętać o odpowiednich przerwach w pracy, przerwach na odpoczynek, przerwach na uzupełnienie płynów. No i być może właśnie skróceniem czasu pracy, właśnie wymienieniu personelu, zwłaszcza szczególnie w przypadku fali upałów. Myślę sobie, że to jest coś, co mogą stosować sami pracodawcy w tym momencie. A jakie są wymagania ze strony prawa dotyczące postępowania w trakcie upałów? Czy my to mamy dobrze uregulowane w Polsce? Zacznę od tego, że oczywiście w Polsce obowiązują regulacje prawne, które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do pracy w mikroklimacie gorącym i ochrony zdrowia pracowników. Oczywiście należy tutaj rozpocząć od kodeksu pracy i regulacji dotyczących zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, to po pierwsze. Ale mamy również rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które wskazuje jako kryterium obciążenia termicznego środowiskiem gorących wartość dopuszczalną wskaźnika WBGT. Ale pamiętajmy, że to są przepisy, które dotyczą pracy w wysokiej temperaturze wynikającej z warunków technologicznych, a nie atmosferycznych. Czyli mówimy tutaj o pracy w hucie, a nie o pracy w biurze przy wysokiej temperaturze po prostu na zewnątrz. Tak jest. Mamy również przepisy, które nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia klimatyzowanych pomieszczeń do wypoczynku pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach, których temperatura znowu spowodowana przepisami technologicznymi jest wyższa niż 30 stopni Celsjusza. Mamy również przepisy, które mówią o zapewnieniu nieodpłatnie napojów pracownikom zatrudnionym w warunkach gorącego mikroklimatu, tutaj również wynikającego z warunków technologicznych, ale również w przypadku, kiedy pracujemy na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza i na stanowiskach pracy, w których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekroczy 28 stopni Celsjusza. Sporo mówiło się o zmianie w prawie, zmianie, która miała wprowadzić nowe obowiązki dla pracodawców. Ona jeszcze nie weszła w życie, bo pojawiały się takie zapowiedzi, że miała ta zmiana pojawić się 1 czerwca tego roku, jednak została przeniesiona na początek 2026. Co my moglibyśmy zmienić w tym prawie naszym, żeby ono było lepsze, lepiej dostosowane do takiego gorącego klimatu, jaki nam się w Polsce robi powoli? Niewątpliwie rosnąca temperatura powietrza i coraz częściej pojawiające się TV upał w moim przekonaniu uzasadniają potrzebę nowelizacji obowiązujących przepisów i tak jak pan wspomniał, takie prace trwają. Przepisy, które zostały zaproponowane, wypracowane, przedstawione do konsultacji, wzbudziły duże emocji. Natomiast oczywiście ważne jest wypracowanie takich regulacji, które będą chroniły osoby pracujące zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Przepisy powinny w moim przekonaniu uwzględniać ciężkość pracy. Powinny zobowiązywać pracodawcę do podjęcia pewnych działań technicznych, organizacyjnych, w przypadku przekroczenia pewnych wartości progowych. W moim przekonaniu dla rozwiązań organizacyjnych zasadna jest konsultacja z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną nad pracownikami. A w obecnej sytuacji, co może zrobić pracownik, na przykład biurowy czy urzędowy, który przyjdzie do pracy i okaże się, że temperatura jest bardzo wysoka i źle mu się pracuje, to czy on może domagać się czegoś od pracodawcy? Przede wszystkim powinien omówić tą kwestię z pracodawcą, wypracować pewne rozwiązania, które już teraz przecież pracodawca może wprowadzić. Zasłanianie okien, wentylatory, jeżeli nie ma możliwości zainstalowania klimatyzacji, ale te rozwiązania organizacyjne, czyli na przykład rozpoczęcie pracy, jeżeli to jest możliwe oczywiście wcześniej, stosowanie częstszych przerw pracy, przerw właśnie spędzanych w chłodniejszym pomieszczeniu. Na razie, jak widać, prawo jednak nie zmusza do tego pracodawców, ale daje im taką możliwość, dlatego dużo zależy chyba od tej takiej bezpośredniej komunikacji z naszym pracodawcą. Do czego Państwa zachęcam, bo upały szykują się naprawdę wyjątkowo uciążliwe, a rozmawiałem przed momentem z profesor Kingą Polańską, kierownikiem Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy. Pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry. Sopot 2025. W Trójce pod Księżycem gośćmi specjalnymi będą dyrektorzy festiwalu. Adam Wojtyszko, Teatr Polskiego Radia. Oraz Michał Gotański, Teatr Telewizji Polskiej. Z czwartku na piątek, tuż po północy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi Q6 e-tron, dostępne już od 1517 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian, rower kupić najlepiej. W Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień promocji, drugi 70% taniej. Duże czekolady Milka w promocji, druga 70% taniej. 13,65 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,53. A Pepsi Mirinda Mountain Dew lub 7-Up 1,5 litra. Drugi produkt 70% taniej. 5,20 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,11. Oferty ważne do 29 czerwca. Miłosny list, parę naszych zdjęć, niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie do 8 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już od 203 420 zł brutto i z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Lidlowy przegląd cenowy. Lidl znów tańszy niż Biedronka. To wynik porównania koszyka 15 przykładowych produktów z kategorii chemia i kosmetyki. Aż 24 zł mniej zapłaciliśmy w Lidlu za 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronce. Czy ten wynik robi różnicę? Tak, z Lidlem oszczędzam. Bo koszyk 15 przykładowych produktów z kategorii chemia i kosmetyki w Lidlu był tańszy niż w Biedronce o ponad 24 zł. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzymał odznakę 635. astronauty w kosmosie. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oficjalnie powitana została załoga misji Axiom 4. Sławosz Uznański-Wiśniewski podziękował za ciepłe przyjęcie. Przypomniał, że jest pierwszym Polakiem na ISS. Rzecznik Praw Obywatelskich Maciej Wiącek pyta Sąd Najwyższy, czy możliwe będzie rozpoznanie w terminie ponad 50 tysięcy protestów wyborczych. Pismo w tej sprawie przesłał do prezesa Sądu Najwyższego, kierującego Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Krzysztofa Wiaka. Sąd Najwyższy musi orzec w sprawie ważności wyborów prezydenckich do 1 lipca. Zakopane zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym, wynika z najnowszego raportu. W ciągu dwóch dekad liczba mieszkańców zmniejszyła się o ponad 4 tysiące, co stanowi spadek o blisko 15%. Na koniec ubiegłego roku Zakopane liczyło oficjalnie 25 tysięcy mieszkańców, to o 2,5 tysiąca mniej niż w 2014 i o ponad 4 tysiące mniej niż w 2004 roku. Pełny serwis o 17. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Około 10 miliardów złotych wydali w pierwszym kwartale bieżącego roku w Polsce obcokrajowcy. Ich wydatki były o ponad 6% większe niż rok temu, ale jednocześnie o przeszło 5% mniejsze niż w ostatnim kwartale roku ubiegłego. Najwięcej wydały osoby przekraczające granice z Niemcami, Ukrainą i z Czechami. Blisko 80% Polaków słyszało o usłudze cashback, czyli o możliwości wypłaty gotówki w czasie płacenia kartą za zakupy w sklepach i w placówkach usługowych. Z tej formy wypłaty pieniędzy skorzystał już co drugi respondent, mówi Anna Spychalska-Grzeszek z Fundacji Polska Bezgotówkowa. Taką usługę oferuje już blisko 266 tysięcy punktów handlowo-usługowych w całej Polsce. Wystarczy zakupić dowolny produkt i przed dokonaniem płatności kartą poinformować sprzedawcę, że chce się również przy okazji wypłacić gotówkę. Jednorazowo można wypłacić dowolną kwotę, w zależności oczywiście od ilości gotówki dostępnej w kasie. Jest to jednak kwota nie większa jednorazowo niż 1000 zł. Rozwiązanie jest na pewno wygodne w czasie wakacji, bo nie wszędzie są bankomaty, a z cashbacku najchętniej korzystają osoby w wieku od 25 do 34 lat. UOKiK sprawdzi, czy operator sieci komórkowej Play, wprowadzając do umów z klientami opłaty za utrzymanie numeru w ofertach prepaid, naruszył zbiorowe interesy konsumentów. O sprawie mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Opłata w wysokości do 5 zł miesięcznie naliczana jest tym użytkownikom, którzy w danym miesiącu nie doładują konta ani nie zakupią dodatkowych usług. Formuła albo coś dokupisz, albo naliczymy ci opłatę wygląda jak kara za to, że klienci korzystają z oferty prepaid zgodnie z jej przeznaczeniem. Play tłumaczy swoim klientom, że w opłacie za utrzymanie numeru mieści się m.in. przydzielenie numeru telefonu, zapewnienie jego działania w sieci, pozostawanie w gotowości do świadczenia usług czy obsługa klienta. Spółka pomija fakt, że to podstawowe obowiązki operatora, bez których nie da się świadczyć usług telekomunikacyjnych. Bo to mniej więcej tak, jakby taksówkarz do rachunku doliczał koszty raty leasingowej, tankowania, ubezpieczenia czy przeglądu technicznego pojazdu. Spółce P4 grozi kara do 10% obrotu, a kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Wszystkie prognozy wskazują, że znowu czeka nas gorące lato. Tak twierdzi klimatolożka profesor Joanna Wybik z Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zdaniem lato będzie jednym z najcieplejszych w historii pomiarów meteorologicznych. A jutro ma być do 27 stopni. 25 minut zostało do godziny 17. O prawo jazdy będzie jeszcze trudniej. Pojawią się kolejne przeszkody na egzaminach. O nich wkrótce w Trójce. Proszę zostać z nami. I gorąco, prawda? Mieliśmy możliwość pracowania za granicą dla firmy brytyjskiej. Proszę sobie wyobrazić, że w toaletach obowiązkowo wisiały kremy, żeby nie dostać poparzenia. Czas pracy maksymalnie do pół godziny na godzinę. 2 razy po 15 minut przerwy podczas godziny pracy. BHP było na tak wysokim poziomie, że nasi pracodawcy to wypuszczą się z torbami. Zapraszamy do Trójki. Teraz nie upałem się zajmiemy, ale tym, co za kilka dni będzie dużo trudniejsze, ale to wszystko ma być dla naszego dobra, przynajmniej tak nam się tłumaczy. Od 1 lipca wrócimy do starego systemu oceny egzaminów na prawo jazdy. Jakie będą to zmiany i czy uchronią nas przed piratami drogowymi? Temat sprawdziła Helena Jakimiuk. Ciemna noc, ulice Warszawy i kierowca pędzący w BMW 380 km na godzinę z telefonem w ręku. Prowadzący pojazd i pasażer zostali już zatrzymani przez policję. Powodem tego zachowania nie jest proces kształcenia tego kierowcy. Filip Grega, biegły sądowy z zakresu szkolenia egzaminowania kierowców. To jest zachowanie, które wynika z sposobu wychowania, socjalizacji tej osoby. To jest po prostu klasyczny bandyta. Jacy są polscy kierowcy? Mało odpowiedzialni. To też jest jednym z powodów, dla których ja nie mam prawa jazdy, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że musiałabym myśleć i za siebie, i za kogoś. Jeździmy trochę niebezpiecznie, za szybko. Nieodpowiedzialni, jest dużo ludzi prowadzących w emocjach, brak wyobraźni. Nieroztropni, nieczuli, nieeleganccy. Odważni. Nieostrożni, brawurowi. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wrócić do systemu oceny egzaminów na prawo jazdy, który funkcjonował do 1 stycznia 2024 roku. W rozporządzeniu zmieniającym Anna Szumańska, Ministerstwo Infrastruktury. Powiązaliśmy katalog 18 rodzajów niebezpiecznych zachowań. Takich jak niezastosowanie się do czerwonego światła, niezatrzymanie na znaku stop, przejeżdżanie przez podwójną ciągłą bez uzasadnionego powodu, wjeżdżanie pod prąd, nieustąpienie pierwszeństwa, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych z uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu. Natomiast do końca czerwca będzie funkcjonowało to tak, że jeżeli nie dojdzie do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia uczestników ruchu, to egzaminator nie ma możliwości przerwania tego egzaminu. Jedynie oznacza błąd i dopiero powtórzenie któregoś z tych elementów będzie skutkowało drugim błędem, a więc wynikiem negatywnym. Co ciekawe, polscy kierowcy mają wysoką samoocenę. Jestem spokojnym kierowcą. Jestem w tej grupie, w tym chyba jednym z ostatnich decyli, którzy jeżdżą spokojnie. Ja nie potrzebuję udowadniać sobie czegoś za kółkiem. Spokojnym, bardzo uważnym, bo czasem muszę myśleć za kogoś. Bardzo rozważnym. Chodzi nam o to, aby zwiększyć świadomość przyszłych kierowców w zakresie najpoważniejszych zagrożeń w ruchu drogowym i zmniejszyć ryzyko ich realnego występowania na drogach. A może trzeba wprowadzić bardziej radykalne kary? Jeżeli ktoś nie umie zachować się w teatrze, to częstokroć zdarza się, że aktorzy przerywają spektakl i delikwent jest po prostu wypraszany. Tak powinno być również w ruchu drogowym. Jeżeli nie chcesz stosować się do przyjętych zasad, to należy takiego delikwenta z tego środowiska wykluczyć poprzez natychmiastowe zatrzymanie uprawnień. Koniec końców, do celu. Byleby bezpiecznie, z oczami dookoła głowy i szacunkiem do innych kierowców na drodze. To ja tak dodam, że w obecnych warunkach średnia zdawanych egzaminów na prawo jazdy to około 30%. I w tym wszystkim ciekawi mnie, jakie państwo mają zdanie na ten temat. Czy kursy na prawo jazdy albo egzaminy faktycznie wpływają na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach? Bo ja mam taką teorię, że ostatecznie kierowcy i tak wychowują innych kierowców na drogach. To taka mało przyjemna teoria w sumie, bo wynika z niej, że to wszystko nasza wina. To wszystko, czyli to, jak jeżdżą inni. A ciężko się z tym raczej pogodzić. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Daniel przy słuchawce czeka na Państwa komentarze. Trans State za nami, 15 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa telefony. Dziś mówiliśmy o prawie jazdy i egzaminach, które będą coraz trudniejsze, chociaż już w tym momencie niewielki ułamek tych, którzy do nich podchodzą, kończy je z sukcesem. Co Państwo o tym myślą? Czy egzaminy i kursy na prawo jazdy w rzeczywistości decydują o tym, jak dobrych mamy kierowców na drogach? Czy może jednak są jakieś inne czynniki, które wpływają na to, jak Polacy kierują samochodami? Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić. Dziś też o upałach mówiliśmy i o tym, jak wpływają one na pracę i o tym, że prawo pracy ma się zmienić. Wprawdzie dopiero na początku 26 roku, ale zawsze to jakieś światełko w tunelu. Thank you. Little Numbers, Boy w Trójce. Za 11, no właściwie 10,5 minut będzie godzina 17. My zaglądamy teraz do Lądka Zdroju, gdzie jest Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wprawdzie rozmawiać będziemy za moment o akcji Lądek Dobrej Nadziei, ale zanim to się stanie, to spytam cię o to pierwsze słowo, które do mnie wypowiedziałeś, czyli że jest po prostu gorąco. Jak się chowasz przed upałem? Bo my przed momentem na antenie rozmawialiśmy o tych upałach w pracy, że jest to bardzo trudne zjawisko, a zastanawiam się, jak człowiek, który w Lądku Zdroju nadaje, chowa się przed tym palącym słońcem. No, teoretycznie mógłbym mówić do ciebie i do państwa z samochodu, ale samochody niestety mają bardzo złą akustykę i to nie brzmi dobrze, więc trzeba wyjść. Więc wyszedłem i schowałem się w cieniu takiego blaszanego daszka tutaj w centrum miasta. Popijam sobie wodę z buteleczki. Jakoś udaje mi się przetrwać, choć jest ciężko, bo naprawdę jest gorąco. A woda to jest ten jeden z tych wymogów, który na pracodawcę nakłada obecnie prawo, więc wszystko jest zgodnie z przepisami. Zajmiemy się może... Tak, kupiłem na fakturę i przedstawię radio. Zajmijmy się może tym, co tam robisz, a wszystko jest związane z tym, że Polska Fundacja Muzyczna od grudnia zbiera pieniądze na pomoc miejscowemu ośrodkowi kultury. Trójka ma w tej całej akcji swój udział, bo współorganizowaliśmy koncert w ramach akcji Lądek Dobrej Nadziei, no i wylądowałeś teraz tam na miejscu z dostawą darów. Tak jest. Wstaliśmy skoro świt z Tomaszem Kopciem, prezesem Polskiej Fundacji Muzycznej, no i ruszyliśmy z Warszawy do Lądka. Ja przypomnę, że piwnica ośrodka, również biblioteka, ale piwnica jest w tej sprawie kluczowa, dlatego że to właśnie tam znajdował się prawie cały sprzęt nagłośnieniowy, instrumenty, z których korzystała między innymi prowadząca zajęcia wokalne Dominika Barabas. Teraz ona i zespół mają już na czym grać. Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Muzycznej otrzymaliśmy nowy klawisz elektroniczny, dzwonki chromatyczne. Otrzymaliśmy ksylofon, flety różnego rodzaju. Teraz jest taki sezon właśnie wakacyjny, gdzie jest dużo festiwali, dużo wyjazdów, gdzie mamy co robić, skupiamy się na tej pracy, możemy wykorzystywać te instrumenty. To sprawia, że ta radość jest. Dominika, zdradzę państwu, potrafi grać chyba na wszystkim. Przyznała się, że nie potrafi grać na puzonie, ale to jeszcze pewnie przed nią. Ten sprzęt tutaj do Lądka docierał już wcześniej, dociera cały czas i będzie docierał, zapewnił mnie Tomasz Kopeć. To są mikrofony, to są elementy nagłośnienia, to są instrumenty muzyczne dla dzieciaków, które tutaj w różnych ogniskach muzycznych po prostu się uczą. Dzisiaj przywieźliśmy mikrofony i flety, ale na górze widzieliśmy, że tych instrumentów jest dużo więcej, tego sprzętu jest dużo więcej. Tutaj cały zestaw mikrofonów. Udało nam się również otrzymać oświetlenie, to jest z kolei darowizna od jednej z firm. Właśnie to jest w drodze. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Ja przypomnę tylko państwu, że zbiórka na sprzęt dla ośrodka w Lądku cały czas trwa. Szczegóły można znaleźć na stronie Polskiej Fundacji Muzycznej. Na własne oczy się dzisiaj przekonałem, jak ważne to jest i dla Dominiki, i dla jej zespołu, dla wszystkich pracowników centrum, no bo to jest dla nich naprawdę ogromna pomoc. Powódź mieliśmy we wrześniu. Obserwowałeś wtedy to, co działo się w pobliskich miejscowościach. W Lądku byłeś w grudniu. Jak od tego grudnia zmieniło się miasto? No, wtedy Lądek był w opłakanym stanie. To wrażenie jeszcze potęgowała wtedy pogoda, no bo była zima, było zimno, śnieg, szaro, buro, ponuro. Teraz widać duży postęp w tych remontach, naprawach, a poza tym jest piękna pogoda, może trochę za gorąco, ale ładnie, świeci słońce. Nad Białą Lądecką, czyli tą rzeczką, która tutaj wylała i zniszczyła pół miasta, jest w tej chwili kładka dla pieszych, jest zastępczy na razie jeszcze most. Miasto szykuje się do budowy bloków, w których mieszkania mają dostać w pierwszej kolejności powodzianie. Wielu mieszkańców chciałoby, żeby to wszystko działo się szybciej. To jest oczywiste, no ale jest jak jest. Wspomniane Centrum Kultury na przykład też się remontuje. Pieniądze zdobywa gdzie się da. Od instytucji, fundacji, firm, tych darczyńców jest całe mnóstwo, bo załoga jest bardzo rzutka. No idzie to w dobrym kierunku, ale droga jeszcze jest daleka. Dyrektorka centrum, Karolina Sierakowska, powiedziała mi, że motywację dają jej mieszkańcy. Wspominała, jak zapytali ją kilka miesięcy temu, kiedy przed willę, w której działa ten ośrodek, wrócą kwiaty. No ale było zimno, było mnóstwo spraw na głowie. I co się stało? I po prostu oni przyszli, powiesili te kwiaty, powiesili te lampki, no bo to tak jest, że dobro za sobą pociąga kolejne dobro. Czyli jak oni widzą, że my się staramy i że tutaj odtwarzamy